السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد الحمد لله ikiwa leo ni siku ya tatu toka kuanza semina yetu dauratu ummi almu'minin khadija binti khuwailid an-nisaiya daura hii ya mama waumini mama khadija binti khuwailid maalumu kwa ajili ya wanawake. Tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake juu yetu na taufik aliyotupa toka tulipoanza daura yetu mpaka leo ikiwa ni siku ya tatu, na kipindi hiki ni kipindi chetu cha kwanza kwa siku ya leo. Tayyib, kipindi ambacho tunaendelea nacho katika muda huu ni kitabu Kawaidu wa Masailu fi Taharati al-Mar'ati al-Muslima cha mwandishi wake Sheikhatu Bintu Muhammad al-Qasim hafidhaha Allahu ta'ala. Katika darasa ya jana kwenye kitabu hiki barakallahu fikun tulianza kusoma al-Qa'idatu al-Ula, msingi wa kwanza ambao umewekwa na mwanamama huyu hafidhaha Allah. Chini ya msingi huu akaanza kuyataja masail, akataja almas'alatu alula tukayasoma, akataja almas'alatu thaniyatu nayo pia tukayasoma katika darasa ya jana, na leo insha Allah ta'ala tunaendelea na almas'alatu thalithatu, mas'ala ya tatu yaliyo chini ya kaida ya kwanza. Na mnaifahamu kaida ya kwanza msingi wake ni upi? Kaida ya kwanza anazungumzia mwandishi kwamba hedhi haina wakati maalumu ambao hauzidi wala haupungui, ila pale ambapo damu inapozidi siku 15 na kuendelea. Sasa kipindi hicho kinazingatiwa ni kipindi kirefu zaidi, na hiyo damu sio ya hedhi, kuanzia siku 15 kwenda mbele. Ama chini ya hapo damu ya hedhi haijafungwa na wakati maalum, siku zake zinaweza zikawa nyingi na zinaweza zikapungua. Huo ndio msingi aliouweka kwenye alqaidatul ula. Nadhani kama mmerejea na mnayakumbuka tuliyosema jana, mtakuwa mko na mimi. Chini ya msingi huu ndo anataja masail. Haya, tunaendelea na masala ya tatu sasa ili kuchunga muda . Qalat hafidhaha Allahu ta'ala, amesema mwandishi huyu sheikha hafidhaha Allahu ta'ala, amuhifadhi yeye Allah ta'ala, almas'alatu thalithatu qad tatulu muddatu alhaydhi bisababin min alasbabi. Anasema qad tatulu muddatu alhaydhi, na unaweza ukarefuka muda wa hedhi, bisababin min alasbabi, kwa sababu, kwa ajili ya sababu, miongoni mwa sababu. Qad tatulu muddatu alhaydhi, unaweza ukarefuka muda wa hedhi, bisababin min alasbabi, kwa ajili ya sababu miongoni mwa sababu. Naam, inaweza ikajitokeza sababu ikachangia muda wa hedhi kurefuka, mwanamke akakuta kwamba anapata period yake kwa muda mrefu. Mama huyu anaeleza kwamba hilo linawezekana, kisha akaanza kuorodhesha baadhi ya hizo sababu ambazo zinaweza kuchangia urefukaji wa muda wa hedhi. Akaanza kuzitaja kwa kuweka namba kwa mtindo wa herufi alifun. Sababu ya kwanza ambayo ni alif, kanta stamila mani alhamli, ni kama vile kutumia mwanamke chenye kuzuia mimba. Kanta stamila mani alhamli, kama vile kutumia huyo mwanamke chenye kuzuia mimba, njia mbalimbali za kuzuia mimba. Leo wanaziita njia za uzazi wa mpango. Njia hizi zinaweza zikawa ni sababu ya kurefusha muda wa hedhi. Ka antastamila ni kama vile kutumia mwanamke mani alhamli, chenye kuzuia mimba. Akaweka katika mabano hapo laulaba, akatumia laulab. Laulab ni kile ambacho nyinyi mnakiita kitanzi, IUD, mnakijua vizuri hicho. Kama vile kutumia laulab, kitanzi kwa aina zake, vitanzi vinatofautiana. Ni mamoja ni kile kitanzi cha shaba au kile kingine cha heroin, si wanaita haya, na vinginevyo katika vitanzi vipya vipya vya kisasa. Kitanzi kinajulikana ni kitu chenye umbile ya kama herufi ya T, hupandikizwa au hufungwa katika ule mji wa mimba na kinapitia katika uke wa mwanamke. Kitanzi mashuhuri hicho. Kwa hivyo mfano wa hivyo venye kuzuia mimba ni laulab, akatumia kitanzi. Fatatulu muddatu haidhiha, na ukarefuka muda wa hedhi yake. Naam, kwa hivyo hizi njia za uzazi wa mpango, mfano kitanzi, kinachangia muda wa hedhi kurefuka. Anatoa mfano mithal, mfano antakuna muddatu haidhiha khamsata ayamin mathalan, antakuna ni kuwa muddatu haidhiha, muda wa hedhi ya huyo mwanamke, khamsata ayamin mathalan, ukawa muda wake ni siku tano. Kwa mfano mwanamke akawa anapata hedhi siku zake ni tano. Wa ba'da isti'malihi, na baada ya kutumia kwake hiyo njia ya uzazi wa mpango kama vile kitanzi. Wa ba'da isti'malihi, na baada ya kukitumia hicho cha kuzuia mimba, tatulu, unarefuka sasa huo muda wake, ila thamaniyati ayamin, mpaka siku nane. Baada ya kuwa zilikuwa ni tano, sasa anajikuta anakwenda mpaka siku nane kwa sababu ya kitanzi alichokiweka katika mji wake wa mimba huko kwenye kizazi. Anasema maana ya dhalik, maana ya hilo, anna muddat alhaydhi, kwamba hakika muda wa hedhi sasa, asbahat thamaniyata ayamin, umekuwa sasa huo muda wa hedhi ni siku nane, na kabla ya hapo ilikuwa mwenyewe anapata hedhi yake kwa siku tano, lakini kwa sababu ya kitanzi na mfano wake siku zake za hedhi zikarefuka. Sasa atazingatia zile siku tano ambazo alikuwa anazipata kama kawaida, au atazingatia nane sasa baada ya ongezeko kwa sababu ya njia za uzazi wa mpango? Anasema fata'taddu biziyadati, na atahesabu kwa ziada, atakaa ida yake ya hedhi kwa ziada. Fata'taddu biziyadati, na atahesabu hedhi yake kwa ziada. watakunu haidhan, na inakuwa hiyo ziada ni hedhi. Watakunu ziyadatu haidha, na inakuwa hiyo ziada ni hedhi. Hizi siku tatu zilizoongezeka kutoka tano mpaka nane pia zitakuwa ni siku za hedhi. Kwa hivyo asisemi kwamba zangu ni tano tu, labda hizi zingine tatu zilizoendelea ni kwa sababu ya uzazi wa mpango, kwa hivyo sio hedhi. Hapana, ataendelea kuongeza hizo siku, atahesabu nane. Sasa nini kimesababisha muda wa period kuongezeka? Ni hiyo njia yake ya uzazi wa mpango, kama hii iliyotolewa mfano na ukhti hapa, laulab. Waarabu wanaita laulab, sisi waswahili tunaita kitanzi, hawa wataalamu wenu wanaita IUD. Naam. Haya, anaendelea akisema wala budda min murajaati at-tabibi min murajaati at-tabibati al-muslimati. Angalizo hilo analiweka Sheikha bintu Muhammad, wala budda, na ni lazima, hakuna budi, min murajaati at-tabibati, kumrejea daktari wa kike al-muslimati aliyekuwa muislamu. Wala budda min murajaati at-tabibati al-muslimati, na hakuna budi kumrejea, kwa maana kwenda kuuliza, hakuna budi kutokamana kumrejea at-tabibati al-muslimati, daktari wa kike muislamu, intayasara dhalik, ikiwa pana wepesi katika mji wako pakapo na madaktari wa maradhi ya wanawake ambao ni wanawake pia. La, ikiwa hakuna hao madaktari wanawake au ni ngumu kuwapata, basi utakwenda kwa daktari ambaye itakuwa ni wepesi kwao kumpata kwa sababu ya dharura. Lakini asli ni mwanamke kwenda kwa daktari wa kike, tena akipatikana daktari wa kike muislamu ndio kuna amani zaidi hapo. Kwa hivyo wala budda min murajaati at-tabibati, na hakuna budi kumrejea daktari wa kike almuslimati muislamu, hatta tataakkada anna al-lawlaba fi makani sahih, mpaka ahakikishe hatta tataakkada, mpaka ahakikishe anna al-lawlaba, kwamba hakika hicho kitanzi fi makanihi sahih, kipo katika sehemu yake sahihi. Hiyo ni kazi daktari. Sasa hatta tataakkada, mpaka hakikishe huyo daktari, anna al-lawlaba, kwamba hakika kitanzi fi makanihi sahih, kipo katika sehemu yake sahihi. Maana wakati mwingine vinakosewa, mwanamke akatokwa na damu, kumbe ni kwa sababu ule upandikizaji wa kile kitanzi umekosewa, na wakati mwingine kitanzi kimemjeruhi katika fuko la uzazi, katika ule mji wa mimba, au kimebana maeneo ambayo hayatakiwi kubanwa. Ndio maana lazima umrejee daktari aangalie kiko sawa kitanzi chako hicho, kwa hivyo aweze kuhakiki kwamba kitanzi kipo katika mahala pake sahihi. Wa anna ad-dama nashi'un min ka'ri ar-rahim, na kwamba hakika damu ni yenye kutokea kwenye kina cha fuko la uzazi. Wa anna ad-dama, na kwamba damu nashi'un ni yenye kutokeza, ni yenye kuibuka, min ka'ri ar-rahimin, min ka'ir rahimi, kutokea katika kina cha fuko la uzazi. Akahakikisha kwamba damu inayotoka ni kweli ni damu ya kutokea katika kizazi, itakuwa ni damu ya hedhi hiyo, si damu nyingine. Wa anna ad-dama, na akahakikisha kwamba hakika damu nashi'un ni yenye kuchomoza, ni yenye kutokeza, min ka'ir rahimi, kutokea katika kina cha fuko la uzazi, la bi sababi jurhin, na si kwa sababu ya jeraha au irqin au kwa sababu ya mshipa au nazifin au kwa sababu ya kuvuja leakage, Hakiki kwamba hii damu inatokea kwenye fuko la uzazi wala haina sababu nyingine. Hakiki daktari kwamba damu hii, usijali mwanamke, inatokea ndani ya kizazi, sio damu ya jeraha, wala sio kama kuna mshipa umepasuka au labda kuna leakage ya damu mahali pengine. Hapana, uhakiki huu ni muhimu kwa mwanamke ambaye anaona siku zake za hedhi zimeongezeka, zimekuwa nyingi, na anajua yeye mwenyewe kwamba mwenyewe tayari ana kidude chake ameshakipachika huko, sasa kakihakiki, isijikawa kimekaa vibaya. Wazi? Sasa ukishahakiki, ikawa kitanzi chako kimekaa vizuri, kiko sawa, alafu ukaona siku zako za hedhi zimeongezeka, basi fahamu kwamba hilo ni jambo linatarajiwa. Ndio unasomeshwa hapa kwamba siku za hedhi zinaweza zikaongezeka kwa sababu fulani, miongoni mwa hizo kutumia njia za uzazi wa mpango. Umeelewa nukta hii? Tayib. Sababu nyingine baun anayoitaja ambayo huweza kuchangia kurefuka muda wa hedhi, anasema wa min al-asbabi aidha, na miongoni mwa sababu vile vile, al-ibtirabatu nafsiyatu, ni mitikisiko ya kinafsi, stress, msongo wa mawazo. Wa min al-asbabi aidan, na miongoni mwa sababu vile vile, al-ibtirabatu nafsiyya, ni mitikisiko ya kinafsi, mtu akawa na msongo wa mawazo. Allati, mitikisiko ya nafsi ambayo, ta'tari al-mar'ata, inamuingilia mwanamke, inamfikia mwanamke, mitikisiko ya kinafsi ambayo, allati al-iftirabatu nafsiyatu allati, mitikisiko ya kinafsi ambayo, ta'tari al-mar'a, inamuingilia mwanamke, anaipata mwanamke. Mwanamke ni mwanadamu, hufikwa naye na majanga mbalimbali, mithlu waqti al-imtihanat, mfano wakati wa mitihani. Kwa wale wanawake ambao ni wanafunzi, wanafunzi wanajua mitihani ina stresi zake, pengine ndio mtihani wa kumaliza au ni mtihani wa kuvuka kutoka daraja moja kwenda jingine, na pengine masomo aliyochagua magumu, basi huo wanakuwa na hali fulani ya mtikisiko wa nafsi, woga ule. Mfano wa hiyo mitikisiko ya nafsi ni hili, mithlu waqti al-imtihanat, mfano kipindi cha mitihani, baadhi ya wasichana zinakuwa hedhi zao hazitabiriki, anaweza akaingia period kwa muda mrefu damu haikatiki. Kwani kwa sababu ya hofu ya kuogopa mitihani, au khilafati zaujia, au mfano wa tofauti za kindoa, au khilafati zaujiyatin, au kwa sababu ya tofauti za kindoa, pengine ni mwanamke kaolewa na labda ana migogoro na mume wake, ndoa inatikisika, nyumba inayumba, hayuko sawa kwa sababu ya mtikisiko wa ndoa yake. Hii inaweza ikachangia kwenye siku za hedhi kuzidi. Anasema Sheikha hafidhahullah, fahadhihi, na mambo kama haya, qad tusabbibu italata muddati alhaydhi, yanaweza yakasababisha kurefuka kwa muda wa hedhi, au taakhurihi, au kuchelewa kwake, au taqaddumihi, au kutangulia kwake. Mtu anaweza akapata hedhi kwa kuchelewa, kinyume na mazoea yake. Pengine mwenyewe alikuwa anapata hedhi yake katikati ya mwezi, akajikuta anakwenda kupata hedhi mwisho wa mwezi. hili lilachangia, au hedhi yake katangulia, alizoea mwenyewe hedhi yake ni mwisho wa mwezi, anakuja kuipata hedhi mwanzo wa mwezi, au hedhi ikarefuka, alikuwa anapata siku tano mathalan, akajikuta anakwenda mpaka siku nane au zaidi. Ndio anasema Sheikha tu hafidhah Allah, fahadhihi na mambo haya, katusabibu, yanaweza yakasababisha italata muddati alhaydhi, kurefuka kwa muda wa hedhi, au taakhurihi au kuchelewa kwake, au taqaddumihi au kutangulia kwake hiyo hedhi. Mnaelewa Haya, anasema hapa tambihu, uzindushi, zinduo. Kad yusrifu ba'dhu al-atibai hububan lilmar'ati qabla wad'i al-lawlabi litta'akkudi min 'adami al-hamli fayanzilu ad-damu fahukmuhu ma yali. Jambo jingine nalo muhimu hili kalisema, linaweza likachangia damu kutoka. Tambihun, zinduo. Kad yusrifu baadhu al-atibai, kwa hakika wanaweza wakatoa au unaweza kusema kwa Kiswahili kizuri zaidi, wanaweza wakavitoa. Kad yusrifu, wanaweza wakavitoa baadhu al-atibai, baadhi ya madaktari, hububan, vidonge, lilmar'ati, kwa ajili ya kumpa mwanamke. Kad yusrifu, wanaweza wakavitoa baadhu al-atibai, baadhi ya madaktari, hububan, vidonge, lilmar'ati, kwa ajili ya mwanamke. Kabla wad'i al-lawlabi, kabla ya kukiweka kitanzi. Baadhi ya madaktari wanafanya hivyo, kuna vidonge unapewa kwanza umeze kabla ya kupandikiziwa kitanzi chako. Kwa nini? Litaakudi min adami alhamli, kwa ajili ya kuhakiki kutokuwepo na mimba. Kabla ya kuwekwa kitanzi, wanakupa vidonge vya kusafisha kwanza ule mji wa mimba, wahakikishe kwamba hakuna mimba kule, isije kitanzi kikatiwa kwenye pua ya mtoto huko kwenye mji wa mimba. Watia jitanzi, kumbe tayari siku nyingi kuna bwana mkubwa huko Sasa wanafanyaga kazi ya kuhakiki. Kwa hivyo wanaweza baadhi ya madaktari wakavitoa vidonge kumpa mwanamke, kabla wad'i al-lawlabi, kabla ya kukiweka kitanzi, litaakudi, kwa ajili ya kuhakiki, min adami alhamli, kutokuwepo na mimba. Athari ya vidonge hivi sasa ambavyo mtu hupewa kabla ya kuwekwa kitanzi, fayanzilu damu, na inashuka damu, natija ya kumeza vile vidonge anatokwa na damu. Sasa hii damu inapewa hukumu gani? Fahukmuhu, anasema mwanamke huyu hukumu yake, sikilizeni kwa makini sana hichi kitabu wanawake, hichi kitabu chenu hichi, na amekiandika mwenzenu, kuna mambo ya msingi sana humu. Fahukumu huu, na hukumu ya damu hii ipi sasa? Mimi nazungumzia damu gani hapa? Ipi hiyo? Zungumza ipi? Iliyosababishwa na vidonge, iliyosababishwa na vidonge kabla ya kuwekwa kitanzi. Damu kama hiyo hukumu yake ni ipi? Fahukmuhu ma yali, na hukumu yake hiyo damu ni haya ambayo yanafuatia hapa chini. Alifun, sehemu ya kwanza. In kana hadha damu dama alhaydhi almarufi lilmar'ati fahuwa haydhun. In kana hadha damu, na ikiwa hii damu yenye kumtoka mwanamke baada ya kunywa vidonge hivyo, dama alhaidhi, ni damu ya hedhi, almarufi, yenye kufahamika, lilmar'a, kwa mwanamke, kama mwenyewe akiitazama anajua hii ni damu yangu ya hedhi, naijua ule wasifu wake. In kana hadha damu, ikiwa hii damu dama alhaidhi almarufi, ni damu ya hedhi yenye kufahamika, lilmarati, kwa huyu mwanamke, fahuwa haidhun, basi nayo hiyo damu itakuwa ni hedhi, ataihesabu ni hedhi. La kwanza hiyo baun. Jambo la pili, hukumu ya pili, in kana ghaira dhalika, na ikiwa hiyo damu sio hivyo, kwa maana haina sifa za damu ya hedhi, bali ni damu nyingine ya kiitazama, damu ya kawaida. Wa in kana ghaira dhalika, in kana damu ghaira dhalika, na ikiwa damu ni nyingine sio kuwa hiyo, falaisa bihaidhin, basi hiyo sio hedhi hiyo. Liannahu innama nazala bisababi alhububi, kwa sababu ya mambo yalivyo, hakika si vinginevyo, imeshuka hiyo damu, nazala ay addam, imeshuka hiyo damu bisababi alhububi, kwa sababu ya vidonge tu. Maneno haya ni fatwa hiyo, ameashiria pale chini mwanamke huyu alipoyatoa haya maneno, fatawa al-lajnati daima lil-ifta, kwenye kitabu fatawa al-lajnati daima lil-ifta juzuu ya saba ukurasa wa 443, amenukuu fatwa hii kutokea kwenye kitabu hicho. Haya ni masala ya tatu chini ya kaida ya kwanza. Al-mas'alatu rabi'a, masala ya nne tunayapata katika kaida ya kwanza. Qad yataqaddamu al-haydhu an waqtihi al-mu'tadi. Haya masala ya tatu yalikuwa yanazungumzia kurefuka siku za hedhi. Hapa katika masala ya nne anataja jambo jingine, qad yataqaddamu al-haydhu, inaweza ikatangulia hedhi, au waqtihi al-mu'tad, kutokana na wakati wake uliozoeleka. Naam, pengine mtu alikuwa anapata hedhi yake katikati ya mwezi, ghafla anaona hedhi imemjia mwanzo wa mwezi. Huu ni mfano, hilo linatokea. Qad yataqaddamu al-haydhu, inaweza ikatangulia hedhi, au waqtihi al-mu'tad, kutokana na wakati wake uliozoeleka. Anasema hapa fal'ibratu, nazingatio hapo fal'ibratu ina idhin, nazingatio wakati huo, bikhuruji dami la waqtahu, zingatio wakati huo ni kwa kutoka damu na si wakati wake wa kutoka. Hatutuangalia sisi kwamba imetangulia au imechelewa, kitakachoangaliwa damu imekuja haijaja, imekuja basi hedhi hiyo, bila kuangalia imetangulia au imechelewa. Fal'ibratu, nazingatio hina idhin, wakati huo, bikhuruji dami, ni kwa kutoka damu, la waktahu, na sio kwa wakati wake. Mithalu dhalik, mfano wa hilo la kutangulia hedhi, an yatiha alhayd akhir alshahr, ni kumjilia yeye mwanamke hedhi mwishoni mwa mwezi, ikawa hiyo ndio kawaida yake, mwenyewe hedhi yake anaipata mwisho wa mwezi, hana wasiwasi hapa, mwanzo wa mwezi, katikati ya mwezi, anajua sio wakati wangu mimi mwisho. An yatiha, ni kumjilia yeye huyo mwanamke alhaidhu, hedhi, akhira shahri, mwishoni mwa mwezi, ndio utaratibu wake. Sasa ghafla yanamjia mabadiliko, fayataqaddama qablahu bi usbu'in, na inatangulia hiyo hedhi kabla ya muda huo kwa wiki moja, kabla ya kufika mwisho wa mwezi kwa wiki moja, wageni hao fayatakaddama, na inatangulia kablahu, kabla ya muda huo, biusbu'in, kwa wiki moja, au asharati ayamin mathalan, au kwa siku kumi kwa mfano, akaona hedhi yake imetangulia kabla ya kufika mwisho wa mwezi kwa wiki moja au kwa siku kumi, vipi hapo sasa? Anasema muandishi hapa, fata'taddu min khuruji dam, basi atahesabu kuanzia ilipotoka damu. Fata'taddu min khuruji dami, na atahesabu kutokea kutoka kwa damu pale ilipoanza kutoka, ataanza kuhesabu. Asisemi kama mi bado bado wiki, mbona imekuja itakuwa si hedhi. Fahamu hapa, hedhi inaweza ikatangulia tofauti na muda uliozoea. Fahamu mwanamke jambo hilo. Fata'taddu min khuruji dami, na ataanza kuhesabu period kutokea kutoka kwa hiyo damu. Ala annahu haidhun, juu ya kwamba hakika damu hiyo ni hedhi, ataihesabu kama ni hedhi. Wala tasumu wala tusalli, na wala hafungi wala tasumu, na wala hafungi wala tusalli, na wala haswali. Yani ufafanuzi, haidhaha kad taqaddama, anakusudia hedhi yake mwanamke huyo imetangulia. Hilo linawezekana. Almas'alatul khamisatu, mas'ala ya tano, na haya ni kinyume cha mas'ala ya nne. Sasa qad yata'akhkharu alhaydhu an waqtihi almu'tadi, na inaweza ikachelewa hedhi kutokana na wakati wake uliozoeleka. Kama vile ambavyo inaweza ikatangulia, basi pia hedhi inaweza ikachelewa. Yuko mtu hupata hedhi yake mwanzo wa mwezi lakini akajikuta amechelewa, anakwenda kupata hedhi mwisho wa mwezi. Hilo linawezekana. Kad yataakharu alhaidhu an waqtihi, inaweza ikachelewa hedhi kuhusiana na wakati wake almu'tadi uliozoeleka. Falibratu hina idhin, na zingatio hapo wakati huo, wakati wa kuchelewa. Falibratu, na zingatio hina idhin, wakati huo, bikhuruji dami, ni kwa kutoka damu. La waktahu, na sio kwa wakati wake. Asili yake la biwaktihi mansubun ala naz'i alkhafidh, la waktahu, na si kwa wakati wake. Utazingatia kwa kutoka ile damu na si kwa wakati. Mithalu dhalik, mfano wa hilo. Yaatiha alhaidhu, inamjilia yeye hedhi. Wasata shahri, katikati ya mwezi. Huo ndio utaratibu wake, mwanamke huyu hupata hedhi yake katikati ya mwezi. Yaatiha alhaidhu, inamjilia huyo mwanamke hedhi. Wasata shahri, katikati ya mwezi, ndio kawaida yake. Fayataakharu, sasa inachelewa hiyo hedhi. Ila akhirihi, mpaka mwisho wake. Sasa huyu afanyaje? Asianze kujizuia mwanzo wa mwezi wakati damu hajaiona. Aache mpaka ije. Atajizuia pale ambapo ataiona, hata kama ataona muda umechelewa. Fahadhihi la ta'taddu. Naam, mwanamke huyu ambaye hedhi yake imechelewa, alikuwa akiipata katikati ya mwezi, sasa amekwenda kuipata mwisho huko. Fahadhihi, na mwanamke huyu, la ta'taddu, hatohesabu hedhi, illa, isipokuwa, min hini khuruji dam, illa isipokuwa min hini khuruji dam, ni kutokea wakati wa kutoka damu. kwa maana ataanza kuhesabu periodi yake atakapoona damu, hata kama muda wake umepita. Hii siku za nyuma hizi asihesabu, hata kama ilikuwa kawaida hupata hedhi kwenye siku hizo, lakini mambo yamebadilika. Sasa ataanza kuhesabu kutokea pale wakati ilipoanza kutoka damu, la min haythu waqtihi sabiq, na sio kutokea wakati wake uliopita. Yani asianze kuhesabu kuanzia masiku yale ya katikati ya mwezi ambayo mwenyewe aliyazoea. Aa, wahesabu nini sasa? Na hakuna kitu eh, una cha kuhesabu pale, utakuwa unahesabu namba tu hapo sasa, lakini wageni wenyewe wala hawapo. Utaanza kuhesabu pale utapoanza kuona, hata kama utaona muda wako umechelewa. Adhim hadha eh, huo ni ufafanuzi na masaili hayo matano ameyaleta almuallifa hafidhaha Allah chini ya kaida ya kwanza. Kwa hivyo alqaidatul ula, kaida ya kwanza imebeba chini yake masala mangapi maukhti ha? Imebeba masala mangapi? Matano. Nataka mseme nikiwauliza. Kusoma ni kushirikiana. Sasa mkijitia mabubu eh, mtakuwa mnanitia uzito. Kwa hiyo semeni mnasoma hapa. Haya.